Teresa Hood, diwa roman Xavier Langlais. Rang R, Anivadik. Galvet gusset, hol haloudek ou gourlanchen, et teride eur brisonidi de nivadek. Difraeon da skampar alema, ragarmiche rouillon tout la toulou yo a gers varank, a garese gouzou darin, ne vefe ke fur en em gavout e krez oen. Chere de ren de gis biskoul guiub. Dor un marpain bebeltro a roufen hag a roufen a dran. A ker buan ma devoui mui souehet ur plar e vijen be lakei di pen un iverion. Ne zouz o heul oa mestroni arret dol kastizet ebet. Rag linket evit narema. De denet ma vezan d'an diet gant a labour louz ane oini. Chentir a digwehet ital un noglen veur, a rantchen ma dindro dei, i soubjon ol la gevret, hag i sangjon doufen a bar. A tchertchen a givet gete ouloden, iedjon tuit gudor vanelal, a tau ar viskoulain. Fou painere brema, hag ur han banel zidjoroe ur porkreiz, bagadeu a bagadeu iverion al. Ur pare gwardet gete un droma, d'ar ou choual di choual. Setu, miche rourion chouka tachou strik. Miche rourion gouin strik kouak, miche rourion minawet. Miche rourion remia kefluan, miche rourion lufra mogerius trink. Ido ur plar arnes chonjal, laouen an tamanei, iwe achiu en ambrugadek, pe gleuaz un arvel, put a clouar ar un dro, hag i lakaz de ursunain gede neuk. Setub ar miche rourion roezave. Stankit o fri, ma kare. Nim ket paret gros zo boal tech. Ne vijet che be klog gen ul liade. Pe neve un tolpad ur treu un em ziskouer zin diver. Ker braouar uz oe o diavez. Ma ankouaz ur plar, ar un taol, i freudri a djent. Weig i ol wad de zour gede nen kreiz. Ur resse ido ur pare gwardet mestronian d'or boutain hag ur zorimelat. Rag dreze ou unan, ne vijen chebeud aveit fival un dichtera. Ken disli ua dishtume wend, ma oe diez obir un difor benek, itre ouizili hag ou horf, ou fen hag ou rer. A ker bouk, a gouak, a kouiwed ar un dro, ma veu hebelaret, iwe be breued ou eskern, a malad ou hutch, hag ou rohen, karged a zour, el seyir l'air. Ar prokestut. Ar prokestut? Eus ket in tout kastis a bez, ar oas a meskerion di veren noe getto. Se tu dres e nos zouez ar micher ur tout la string on eus merzet tu chantik er por skreiz. Eus ar sal el peignet te an eta. Piou an inni en deus el lavaret der. A ver oei tuit ur re eil pennet d'or ur leur ivain, chetu ma teuri daz ur wardet stouvain tout leu d'or de gemer ou l'air. In ur zifreain ur braouan ma helent. Ah, ma yafem kuit bremañ. Negedeci ur gweladem, peguir nom kebe c'hoaz ur sal el peni, gwir bal an tro bale, evel ma ouzi. Ne rin ket, bremañ ma ouillan, e pe sart gispont tu zer el peni d'ar vesker yon niveren nou. Gwel ar vefe din mervel mil gwech. Ur hamed ar djil ur raz i veurdet, de vireud na vije devet i zeu legat, ge flamen re Liliana. Hag-eñ a klas gounid arni, dreger, kreta adeu, grateur erieu, a toua deu skiantel, leir e doulbek. Tra ma vretaent in douarese, edo ur wardet stouvain touleu d'or, de rous pia la gorn. Saoed ou feneu gete, pebeil lonkaden. Kleuet ou doue ur djirbenek, n'en dwech pliget gronz tout disquarn. Deuchte ardeu i veurdet, i tochte Liliana d'or nour e zidjore ar ur por kreis. Nidoche war i nanteren a tchen, pe ar sawas de vat ur wardet gedou i vadek. Adji, a un lusk, de zichternian d'or oufret die, a de ridek, Pebani di doudor avec des stankain. Résivé à doué, avat. In tual de norichel diavez i doar plar, a bennesse. I veurdet, ar un drogeti, i wari arni a tau di drel driger. Hep merze di don brema, irmez. Lézime, lézime! Ra ninket a zal el peni, nadre geir, nadre hek. Mat, mat, da bedra e talvez d'ur, avat, evel eb ter, pa ouz ur splant ne reken ar vard e treuzi d'or ekel diavez an toul kastis. A on em boan a vise ket ie ar wen vise rouion, eta da gat pakan de ridi. Arre, a der diouz an toul kastis, neket an toul kastis evez an kased adare. Ar foldi, ne lavar an ket. De gweze dom gant l'er skiant tel la ar nennez. Da la roude? Et al palez pep skiant telez. Palez ar genel l'er. O ka sarin da l'er a blij o deor. Evel ato, mar blij deor gwela deni ar genel l'er peguir emaom en e gichen. Peze tiengres, blare gwez, ne den ket dar zalaï peni. Kemen a gob? Inez a rout, diwa Roman Xavier Langlais. Davout Kendalret. Azazad a 7-9, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Limoulek. Azenor Kalak, Paul Madec, Tanguy Daniel, Morwen Lenormand. Sonain, Ronan Le Gourierec. Enrolain, Framain a Kemeskain, Jean-Maï Olivier. Produyain, Samuel Julien, Ian Djengolo Filmeux,